det blir bland dig. Du kan vara som du är där själva, och du kan lita på din egen stil. Men det är många med mig du knockar, om du kan hålla frisyren i trim, yeah. Och skaffa en snygg mitt bena, och det är rock and roll med sig. Jag kickar loss på din klockbena, mitt bena, vilken bena. Och skaffa en snygg mitt bena, för det är rock and roll med sig. Jag kickar loss på din klockbena, den är bara dynamit, yeah, yeah. Jag kickar loss på dig, mitt bena.